Bé, avui hem fet una darrera reunió, de fet se n'han fet moltes, però una darrera reunió amb l'alcaldessa de la ciutat, amb la presidenta del Consell Municipal de Vilatenim, amb mi mateix, per constatar que efectivament totes les persones interessades en aquest projecte directament, perquè eren subjectes d'expropiacions dels seus habitatges on resideixen, 11 casos dels 14 habitatges que hem expropiat, en aquests moments encara resideixen en el seu habitatge, i les 6 activitats econòmiques que també es veuen directament afectades pel projecte, estaven contentes i consideraven que havíem negociat, discutit, acordat correctament les coses. La reunió ha anat francament bé, han sortit algunes qüestions de detall, però el que és realment important és que per fi els veïns, la ciutat de Figueres, la comarca de l'Alt Empordà, constata que el tram més difícil de solució de la C-260 s'afronta i s'aborda, i que és imminent ja l'inici dels treballs. Aquesta, a partir de les properes hores, penso que a la tarda ja estan programades els primers veïns i s'aniran fent en les properes 3 o 4 setmanes fins a rematar-ho. S'ha garantit als veïns que cobren de forma imminent el 30% ja de la indemnització pactada, i a partir d'aquí, en les properes setmanes es completarà aquest pagament. Ens consta que no hi ha cap tipus d'incidència ni cap tipus, en aquest sentit, de persona disgustada que consideri que no pot arribar a la signatura del mutu acord. Sí, efectivament s'ha fet una petició molt de detall des del punt de vista del projecte, que en els propers dies estudiarem amb deteniment i mirarem d'atendre, sempre que no suposi major cost pel projecte, demoren el temps en el projecte i sempre que l'Ajuntament finalment ho vegi bé, perquè és un tema per resoldre també la mobilitat dels vianants, no només dels cotxes. I a què fa referència? És un tema d'amplada de voreres i d'adequació de les superfícies d'aparcaments de les activitats que estan més llindant a la rotonda. Bé, en alguns casos abans i tot, molt abans, perquè nosaltres ens vam comprometre, i avui hem vingut a dir que així seria, que no s'iniciarien les obres fins que totes les persones que realment s'havien de reallotjar tinguessin el taló a la butxaca, per dir-ho ras i curt.